فرمائی و اما ثمود ہر چی سمودیان قوم د صالح علیہ السلام فہدیناہم نمونگ لار بیان کڑی واہویتا ہدایت قرآن پاک کی پگن مانا گان راضی یو ہدایت پمانا د توفیق دے او یو ہدایت پمانا د اراءت الطریق دے لار خور دینے کی تی دغدے ممانا مراد دا فہدینا ہم نلار مخودل واہویتا او د خیر او د شر د لارې بیان مور تکړو. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د فهدینا هم معنا کړي امام قرطبی ته نقل کړي بینا لهم الهدى والضلال بیان وکړه وغوی ته د هدایت او د گمراهی دخل پیغمبر صالح علیہ السلام پا واسطی او ذریعی منگا غیت دا ہدایت او دا گمراہی بیان کرو چدا دا ہدایت لاردا او پدی اللہ ملاوی او دا دا گمراہی لاردا پدی اللہ ناراض کی فاستحب العما نغور کرو اغی کفر رنوالی مانا و مراد تینا کفر دے فاستحب العمى على الهدى امام قرطبی وی اختارو الكفر على الایمان اغی غرکڑو کفر پا بدلی دی ایمان کی او باز نور علماء فرمائلی دی اختارو المعصویت على طاعته غرکڑی و گناو نافرمانی کتاب دارائی فاستحب العما نعوی غرکڑی و رنوالے غرکڑی و کفر و گناہنا علی الہدا پا بدلی دا ہدایت کی دا ہدایت مقابلہ کی رنوالے اغستے ہو دیمان مقابلہ کی کفر راغستے ہو او دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبران و دا تابداری مقابلہ کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبران و نافرمانی دا غستی وا فا اخذتهم منیولی وغیل رسوائقت العذاب اغا حیبتنا کی چغی دا عذاب دا سی عذاب الہونی چی اغا دا رسوائی او دا شرمندگیو فاخذتهم نرانول وغیلرا سوائقت العذاب الہونے آغا حیبتنا کی چغید عذاب درسوئے ہون فزمی سروی الہوان رسوائی تا او شرمندگی تا بما بسبب داغی کانو یکسبون چو اغی کسب کون کی دادائی تا دا عذاب دا شرمندگی پا دنیا کی دا دوی دا آمال دا وجن ملاو شو ذکر دا صالح علیہ السلام تکذیب کولو او معجزتن چی دا آغی غوخ اللہ پیدا کرو آغی قتل کرو ندی که دا دی دعاو طاقتور قومنو حال بیان کو یو پل دا عادیانو او بل پلا دا سمودیانو دی سمودیان تم اللہ دیر لی ہنر ورکڑو او غرون بے تراشل او گٹ بے توگلی او داغین کسما کسم سیزون بے جوڑول و اما ثمود ورچ سمودیانو فہدیناہم نمونگ دویت بیان کڑو دوی دا ہدایت دلاری او دا گمراہی دلاری زکام بیا لہو اللہ فرمائی ما دی اخپل و بندگانو تا دو لار خولی لی او کلا وی پا سور دہر کی فرمائی لی وی مونگا دے انسان تا بیان کڑے لی نو یا با دے اللہ تا بیدار وی یا بنا فرمان جوڑی فاستحب الامان غرکلو اغی کفر غرکلو اغی رنوالی علی الہدا پو بدلی دا ہدایت کی فاخذتهم نرانی ولی وغیل رسوائقت العذاب الہونی آغا حیبتنا کی چغی دا عذاب دا رسوائی و دا شرمندگی بما کانو یکسبون بسبب دا حاغی چیو دای کسب کون کی ونجین الذین آمنو او نجات ورکڑو منگا حاغ کسانو تا دا حود علیہ السلام او دا صالح علیہ السلام پا قوم کی نجات مورکڑو آغا کسانو تا آمنو چغی ایمان روڑو وکانو یتقون او غی امیشا دا اللہ نا یریدن کی او تقوی وی دیتا خوف الہی تا چه دغا خوف الہی سبب جوړ شي او دا اللہ اوامر سڑے ادا کی او دا اللہ دا منحیاتو او دا منکراتو او نواہی نزانو ساتی نگر یو دا واقعی او ریدن وی یو دا غینا غیبرت و نصیت وی قرآن دا ویل چه پا دنیا و خیرت کی دا نجات سبب سوی ایمان و تقوی ایمان شریم رات دے غطول خبر تسلیم و لو منل پا زڑکی پاغی یقین کول او پخلی داغی اقرار کول دیتا ایمان وی او تقوی دیتا وی سمرد اللہ و امیر دی چه غیتا مامورات وی داغی پابندی کول او د څومره خبرونه الله او د الله رسول منع کړي نو دا دواړه چې راجمشي دي ته تقوا وایي ونجین الذین آمنوا نجات می ورکړي او هغه کسانو ته چې غي مؤمنانو وکانو یتقون او غي امیشا د الله نه یریدن کی نو دا وایي چې ګور په نسب خلاصې نه دي په مال خلاصې نه دي د انبیاء علیهم السلام سره په تشه رښتې یعنی خلاصے نہ دے بلکہ دے نجاز شیر ایمان او تقوی خوف الہی ونجین الذین آمنوا وکانوا یتقون نجات ورکڑو منگا ہوا کسانو تا چی ایمان روڑو وکانوا یتقون او غی امیشہ دا پار تقوی دار وردا کانو کانے پا یتقون داخل کو یورز تقوی ندا گرے میاش ندا کان ندا بلکہ دا تر مرگ پورے دا وکانو یتقون امیشہ دا اللہ نا یریدل او امیشہ پاغی کی تقوی و او خوف الہی و یوم پکم اور از گرد آغی دا دنیا حال ذکر کجدا خود دنیا کی دا آغی دا کفر او دا انبیاء علیہم السلام دا نافرمانی نتیجہ و پر از دا قیامت بسی چیغا خدار دا جزا دے او دا دنیا خود دار دا جزا ندی دار دا عمل لے و یوم پکم اورز یحشر اعداء اللہ چرا جمع بکریشی دشمنان دا اللہ الان ناری اور دا جہنم دا فهم یوزعون دا دی معنی در تمخکم تیرہ شروع پس سورہ نمل کی اول تے من تفصیل ذکر کرو اہل علم لکلی امام قرطبی اور حلمانی وی وضع ست وی اصل کی وی گن خلق وی او غیر وان دینو یحبس اولهم على آخرهم حتی یجتمعو دا مخینی سار کی چه رستنی اور پس رو رسی او بیارا جمشی ندیتا وضع وی دیو جنگ آباج علماء چه مانا دا صف کلی دا لازمی مانا دا صف کن گورا امام او صف جوڑا ان کے ذموار چاہتا وی مختشا چالا وی رستشا نو پدی سر صف جوڑ شی نبادی چوئی صفنے جوڑو لے بشی نو دغا مانا ایچی چالا وی مختشا چالا وی رستشا نو دا لازم مانا دا صف جوڑو دا طریقہ او باز دا مانا کری فون یوزعون اے یساقون ویدفعون الی جہنم دی بشڑ لے کی او دیب وردی کا کولشی جہنم تا دیب وردی کا کولشی جہنم تا نیادا مانا دا دیوزعون وضع اخفل کی اصل کی مانے و منع او بندول اخفل مانا و داغی بندول لکھ دیئے کہ امام روح المانی ذکر کری یحبس اولهم علی آخرهم لیتلاحقو اے اول بیسارول شی جدارستنی ور پسرور سی چی پیوش نویدہ کنائے دے دین چی دمر دیر بھئی دیر خلق سو کی سارائی او شا تو ایشا بھئی مخ کی شی چرا جمش اباز علماء ویدنی مانا کری یساقون ویدفعون الالنار دی بشڑلے کی او وردفکول بشی اورتا وکم ارس چرا جم بشکریشی دشمنان دا اللہ اورتا فهم یوزعون ندی بشڑل کیگی اورتا آدی ایکی دشمنانو نمراد اگا کافر دی که یهود دی که نسوارا دی که اندوان دی زکا مومن مسلمان کو سمرم لی گناہگار و مجرم شی والعیاذ باللہ اگا دا اللہ دشمن نشکی دی دشمنانو نمراد کفار دی یهود نسوارا و عام کافر دی حتی تردی پوری اذا ما جاؤوها تردی چراب شدی دی اور دی جہنم تا شاہد علیہم سمعہم نو گواہیبو کی پدوی غبن ددوی و ابسوارہم اوسترگی ددوی و جلودہم او سرمنی ددوی دادری اندامون خصوصا ذکر کل گواہیبو کی پدوی غبن ددوی او سمع مفرد ذکر کری ندا سورہ بقرہ کی در لطیر دی ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابسوارہم التوجہ تیروا چھے سمع اولی مفرد ذکر کری او ابسوار او قلوب او جلود اولی جمع ذکر کری آغا جوابو ندی دیکن دی گواہی بو کی پدوی سمعہم غبن ددوی و ابسوارہم اوسترگی ددوی و جلودہم او سرمنی ددوی بما کانو یعملون پا غصبانی چودی عمل کون کی وقالو دا مجرمان کافران بووی لجلودهم خپلو سرمنو تا لما شهدتم علینا اولی گواهیو کتاسو کمونگا تاسو غزمونگا سرمنی دا مونک انکارو کچی مونکو فر نوے کڑے شرک مو نوے کڑے نداخو مددید کارو کچی تاسو دور نبچی سرمنو نبوی نو دا تاسو ربانو لی گواہیو کا قالو دی بوائی دا غوگونا بورتا ہوئی او دا سترگی بورتا ہوئی دا سرمنی بورتا ہوئی انتوقن اللہ اللذی دا خبر طاقت راکو منتا اللہ غزاد انتوق کل شین چی گویا نکڑیو دا خبر طاقت ورکڑیو ہر یوشیتا وہو خلقکم اول مرتی او دی اللہ پیدا کریو ایتاسو پاول زل کی پاول کی گر انسانان نشو نام و نشان نو دنشنان لاشت کریو ویلیه ترجعون او دی اللہ تبتاسو واپس کری شئید دا قیامت دورزی یو حال پا دی آیات مبارک کی ذکر کی او حدیث پاک کراغلی دی دیکھ دا حدیث امام قرطبی ذکر کری دا مسلم شریف حدیث تے آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی من دہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجلس مبارکہ کی ناز تھا اللہ حبیب تبسموں کو واللہ اخبر حبیب تدا سے شان ورکڑے ہو چی زن اوقاتو کی پخبل بے سنوے لی نچا تکو اس بن شکولے اللہ حبیب مجلس مبارکہ کی ناز تو ہوئی خاندل دیو فرمائے الحق اہل تدرونا مما ازحکو وی تاسو لپتن دا مولی خاندن نو صحابہ اکرام و فرمائے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چی اللہ و دا اللہ رسول خطو ہی گی دا اللہ حبیب و فرمائے ما تبسمکو من مخاطب تل عبد ربہو یو بندبا دخل رف سر خبر اعتری کئی پا میدان دا محشر کی و پا ورز دا قیامت ندا بندب رب العالمین تو یا رب بے اے زماربا تا ما تا دا ظلم نپناہی نگر آکڑے نو رب العالمین بوئیو لی نظمہ بندہ نو فیقول فإنی لا اجیز علی نفسی اللہ شاہدا منی ویبا اللہ زد اچھا گواہی نمانم زکر آزمک ہو کی گواہی کی ملائک دو کی پیغمبران دو کی ویدہ خپل زان نبغیر دبلچا گواہی نمانم رب العالمین بورتوئی کفا بنفسک اليوم شہیدن وبالکرام الکاتبین شهودا استاد اخپل نفس پتابانی گوا کافی دے او دا کرام الکاتبین چکم ملائکو عزت مندو بستاد عمال لیکل نو دغ وقت با دا پدی خلی مہر والش پخلی بس نشوی دے او رب العالمین بدی لاسو تا ہوئی دی خپو تا بووئی او دی سترگو لبووئی او دی غبونو لبووئی سرمونو لبووئی خبر شروع کئی نو دا بطول خبر کئی بیا رب العالمین د دې بندا او د دې د دې اندامونو په منس کې خالی والی راولي نو دا بنده به خپل اندامونو ته غصه ای فیقول بعدا لکنا وسحقا فعنكن كنت انازل وای به زمان اندامونو تاسو لدی تباهی تاسو لدی بربادی دا زه چې قسمونه خورم انکار کوم خو تاسو نه عذاب دفکو د تاسو نه عذاب دفکو نو رب العالمین بده اندامونو ته وای او دا به خبري شروع کړي د دې وجنا دا قیامت د ورځ یغه حال ذکر کړي دی بنده ته وای سوکنی نو تغلا کې سوکنی دروغ و دوکه کې تالفت اشتا چې ستا دا بدن کې دا دولا سنا او د وخت دی رب العالمین گواهان دا به سبا د الله په حضور کې پتابانه گواہی کوي سبا د الله په حضور کې دا به سکی گواہی با کئی پتاوانے او دا مضمون پا دونو روایاتو کراغ لے یو خدا کا حدیثو جتا سو آوری دو بل حدیث کدا سے راغ لی حدیث پاک کراغ لی دی ابو بردوئی چی ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دی روب وللشی پورز دا قیامت کافر و منافق دے حساب دا پارا نو رب العالمین بدبان ددا غناکار عملو میں پیش کئی ندے با انکارو کی وی با اے رب دے اے زماربا ستا پا عزت میری قسم وی لقد کتب علی هذا الملکو ما لم اعمل دی فرشتی خو ما بانی آغا سلی کلی چی ما غنلی کلی نو فرشتا بورتاوی اما عملت کذا فی یوم کذا فی مکان کذا اگر فرشتہ بوئی تا فلانی رزبان فلانی جے کہ فلانے عمل نو کرے نو دے بوئی ستا پا عزت میں دے رب العالمین قسمی مانا لے کرے نو کل جدا خبری شروع کی نو رب العالمین پخلے بورتا مخروئے اور دے اندامون لوئی خبری بکوئے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ روایت تے باز روایاتو کدے گس پتن راغلی وی فإنی لاحسب اول ما ينتق منه فخذه اليمنى لمبے ولا اخی پتون خبر شروع کی او چی سی کڑی کنا نا غٹول حلو نہ بووی غٹول حلو نہ بووی او یو یو خبر ابو کی او یادی ایک امام ابن کثیر یو واقعہ ذکر کرے گا ویلی دی چاہ حدیث مامخ کی دا سورہ یاسین پا تفسیر کی ذکر کرے گا دا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت تے وی کلچ نبی علیہ السلام تا آغا مہاجرین دا بہر چغیت دا حبشی مہاجر وی دا واپس رال نوی نبی علیہ السلام دیتا ہوئی سناشنا عجیب شے کمو پا حبشا کی قتلی نو اغرا لوائے نوی انو جوان را پاسی دا نبی علیہ السلام تے ہوئی دا اللہ حبیب ما یو ناشنا شنے قتلی و ویسو وی بے نما نحن جلوسن منگ ناستو از مرت علینا عجوزن من عجائز رحابی نہیں وی منگ ناستو یو گڑی تیرے دا دا نسواراو دا رحباننا او تحملو علا راسها قلنا دا غید سر دا پاس ہم منگے پروت دوبو فمرت بفتا منہم نو پیوزوان تیر اشوا نو آغر آپاسی دو دوار لاسونی دا اغوی دو گو پا منس کی ورکل او آغیر آخ کنو آغر اغرزی دا و غمانگی تیمات شو فلم ما ارتفعت کلچی دا غبودی راپور تشوا التفتت الیه نو دا غزوان تیو کتل اوی سو فتعلمو یا غدر زرد پوہ بشت ایدو کبازا اذا وضع اللہ الکرسیہ وجمع الاولین والآخرین وتکلمت الایدی والارجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف امري وامرك عنده غدا ويئدو كبازا زرد چتب پوحشي چکل با الله رب العزت دخل شان عاليه مطابق ده حساب کتاب ده پار ظهور کی او اولین و آخرین برا جمع کی لا سن و خبر شروع کی خبی و خبر شروع کی چی سیکڑی نظر ده چی تم و پوشی چی ما استا معامله و سبا سنگش نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دو پیری وی صدقت صدقت دغی بڑی رشتی آوے لیدی او دیو فرمائل کیف یقدس اللہ قوماً لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم الله بسرن یغ قوم پاک کی چغی کی د کمزوری بدلا د زور اور نه نشی غسته د پارز د قیامت بد الله سختی د از مکه به گواہی کئ د دیو جنا یو انسان ته د پټی د اس اسباب بنی سورہ زلزال کی الله ذکر کړي سورہ زلزال کی الله بد از مکه ته وی خپل حال بیانوا نو که چاپی سجده لگولی ده سجده بیان بکی یوم ایدن تو حدیث اخبارها لازمه که بوی اللہ فلانی جواری کرو فلانی قتل کرو فلانی دوکه کرو فلانی ذکر و تلاوت کرو خپل حالات با بیانه پا رز ده کیامت با دازمه که خپل حالات بیانه اگر غطه نغطه گواهی چی دنیا کی پا یو دینی عدالت کی داغی ضرورت رازی نو سلور گواهانوی او د انسان دا دو لاس او دو خفی د دو پدی بدن کی د رب العالمین د پارا سلور گواہان لگو گر سور یاسین کی امدہ مسئلہ در لتفصیلا تیروا اول تمند دی بارک کی احادیث تفصیلا ذکر کرو آیات تے پیزم شپیتم دی سور یاسین فرمائی الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْيَوْمَ اللَّهُ وَإِنَّ رَزْقَ وَرَزْقَ قِيَامَتِ دَاهِ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ مُهْر بَوْلَغُ مُنْدِذِي پَدِ خُلُوبَانِ نُفَخْلُوبَ دَخَبُرُ وَسَوْ طَاقَتْ نِلَرِي وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ او خبر بکیزم سر آئیدیهم لا سند دوی وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ او گواہی بکوی خفید دوی بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پَحَغَ سَبَانِ چُودَئِ سَكَ سَبْ كَوْنْ كِي تا لاس بخبر کئی خفی بگواہی کئی دغشان در تسور نور کم تیرو اتل سم پارکی سور نور رازی التم رب العالمین دغشان حال بیان کرو ددوی آیات گوری سلی رشتم دسور نور یوم تشہدو علیہم السنتهم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آیات تے سلیل اشتم سورت دے سور نورت اللہ سم پارک يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ مَلْسِنَتُهُمْ فَكَمَ وَرَزْبَانِ چِ گَوَاهِ بَكَئِ پَدْوِي جَبِدْ دُوِي اگر قرآن شریف چونکہ دے قیامت پنزوز زرکال اور رزدہ نو دا کافر با مختلف حربی دا زان دا بچاو دا پار استعمالی کلا با پجب انکارو کیوئی وکی دیشی گا پدی کارو شو نو چی دا جب پا انکار کارو نشینو پجب با مقرار کئی دا که دل تیز کدا سو فرمائی با کمرا چی گواہی با کی پدوی جبی ددوی و ایدیهم مولا سن ددوی و ارجلهم مخفی ددوی بما كانوا يعملون فهغصبانی چودی عمل کنکی دلتم فرمائی حتی اذا ما جاؤوها تردی چکل رابش دیدی ورد جہنم تا شہد علیہم سمعهم لگواہی بو کی پدوی غبند دوی وابسوارهم موسترگی دوی وَجُلُودُهُمْ مَوْسَرْمَنِ دَدْوِي بما كانوا يعملون فهغسباني چود يمل كونكي وقالوا لجلودهم او بوائی دا مجرمان کافران دی خپلو سرمنو تا لما شهدتم علینا اولی گواہی کتا سپمونگا دامو خوک انکار کو نوائی جتا سنا عذاب لریشی قالو دا سرمنی واندامو نبورتووی انت وقن اللہ اللذی گویا نکڑی منگا اللہ غزات انت وق کل شیئن چه گویا نکڑے دے ہر یوشین وہو خلقکم اول مرت او دی اللہ پی داکڑی وی تاسو پاول زلکی نشوئی دے انسان نام و نشان نو او دے پی داکو ویلیہ ترجعون او دی اللہ تب تاسو واپس کرے شئی پورز دے قیامت دے مشپی لینا پس وما كنتم تستطيرون نوئی تاسو پٹون کی وما كنتم تستطيرون دا چا قول لندی کی علماء کرام دری اقوال ذکر کری ویجوز ان یکون هذا من قول الجوارح لهم دا احتمالم دے امام قرطبی وی چو وما کنتم دا خطاب د جوارح و داندامونو دے دے کافر ہوتا او دام درستی چو رب العالمین بورت دا سو فرمائی یا بورت ملائک ہوئی وما کنتم تستطیرونا او نوئی تاسو چتاسو بغنس شے پٹولو ایشد علیکم سموکم دا چه گواہی وو کی پتاسو سموکم غبنستاسو ولا بسارکم مونستر گستاسو ولا جلودکم او ناغ سرمنستاسو دیکی علماء کرام یو مانا دا ذکر کری ما کنتم تستخفون من انفسکم حضرا من شهادت الجوارح علیکم اے وینو ای تاسو چی پتولو بو میوشے دزان نددی یرینا چی گنی دا غوگونا اوسترگی او سرمنی پا مون بگواہیو کی زکاو انسان تدا ممکنم ندی چی زان نسشے پتکی زان نسشے داد انسان تدا ممکناتو ننے سڑی نوے پتکی بلچانا با پتکی خوزان نوے کم پل پتے ویدان نو ای تاسو چی گنی پتولو بو میوشے چی گواہی بو کی پتاسو غبنا استاسو او نسترگستاسو نسرمنستاسو ولیکن زننتم کچر داستاسو عقیدہ وے او دی ایمان دو جندا فکر راغلے وے نو بیا خدا غی لازم نتیجہ دا وچتاسو دا اللہ نا فرمانی وپریخوا ولیکن زننتم لیکن خیال او گمان کڑو تاسو مشرکانو ان اللہ چوی شک اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون العیاذ باللہ نپوئی کی پڑے روحا چتا سکم عمل کوئی دار کافر یو عقیدہ وا اکثر خبدا اللہ عالم گنو وچدار سے خبردار خبازی بوی یر زمین دے پوٹی سی زنو پتہ ورتنے لئی لیکن دی بارک یو حدیث راغلے دے مسلم شریف کے الفاظ دا سراغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی ویدری کسان راج مشیود بیت اللہ شریف سرہ او ترمیزی شریف کی دا سی الفاظ دی وی کنت مستطرم بیستار الکعبہ وی ماسر دا خان کعبی دا غلاف دلان دی وردن نکڑے ہو دعا میں غفتا اللہ تمہیں جڑن دیکھ یدری نفر رانر دو پاکی دا قریش ہونو او یو پاکی سقفیو د بنو سقیف قبیلے یادا سی روایت تے او سقیفانی و قرشیر دو پاکی دا بنو سقیف قبیلے او یو پاکی قرشی او ایدیر کم پوہ والو او نور بدنون غٹ غٹو فقال احدهم نو یو کافر دی نور دوتا ہوئے اترون اللہ یسمع ما نقول یرا خبر را کئی اللہ اوری آس چی منگے وائیو آیو کافر دی دو نتا پوز کئی چرا مونگ سوائیو دا خانہ کعبی سرد اللہ اوری کنا فقال الاخر نعبل ورتہوی یسمعو ان جہرنا ولا یسمعو ان اخفینا ویک پتی ذتی زوائی نو اوری او کپٹ پٹ ہوئی نو العیاذ باللہ نے اوری روی اللہ دا آیات رو لی گل یا حدیث دا ترمذی شریف کی راغلی چه ما گدئی دا خبر صحابی وی واوری دے نظر عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمی ہوئی چه غفلانے فلانے کافر خدا خبری کولی دا اللہ حبیب او لفظ پا لفظ میورت دا آغی اغا خبریو کی نو ادا آیات مبارک اللہ رو لی گلو وما کنتم تستطیرونا ان یشد علیکم سموکم ولا ابصارکم او آیات میں انشاءاللہ بیا تفصیل ذکر کرو